babu badal ni lay buntu badal in ubdila dem badalefna ismul lisin ni ismin lisin tabaha ko mu top ko fi awjisin iraabi ci anu iraabi dimbal baraati ko yaraw ya ñene bo jene lisin badal ko ci lisin lisin do xal mo nek badal day top boobe muy delu mum def rek mu def ko ci anu iraabi rafa nafa taxal tek jaxam sax ndax def ni badal ci xal ci xal motax mo mu fi am ko ngla kal fi ni badal ci xal ci xal xal ci xal and ko wax ñene batay ni badal lisin ci lisin non ni badal fi xal ci xal ñu daan ko xibu wo mu badal nak xala arbahati nak nak ñent aqsam ay xaj ngane won xala arbahati aqsam mo gune yobbu mo neex way ni way tax fay mu takal ko ni xala arbahati ci ñent do ni aqsam ay xaj ñene badal day ñent xeer yu bokut ku waxal ni badal mu sey moy badal dara mu ne sey ci dara badal dara ci dara moy yaay yo xamni moy mo tepp rek ba bu nek badal ba bang koy badal ñay mo doon kenn ke apante ñu dara kera gënal leer rek bu ci mu ci dara gënal leer way kenn ke ka xali ko ni sa jëmëni jaari ko sayyiduna sunu sangi muhammadul muhammad mu bu tafi jën bu mu ñu aji bekk amna jaa fi ñu maal na ñu dina ko ci fata bu nek la ci am sa bu ñu aw rek tax ñu jaa ba ñu wax jaa sayyidu wa sahibi jaa ka dara fay dal lasna muhammadu nu beral la ci sayyidu mu tafi jën doon xaar nga xamne bo setlo sang bi moy muhammad bo setlo muhammad batay moy sang bi xamne ñoo ñaari baar kenn ci reyna muhammad dafa gëna leer rek nak ñu non moom wax ko dama sey bi sey mo batal ni tax di ak bagal len ni ko ni ci lepp koku no moom ko do xamne la moy baar do nek baral day doon len ci lañu ko badal ka xamne ko ni sa jame in tashrat do nga nan dawa'i sama safara fi da ci ni fa ho gën walu grok so ko nané tuk fa kon def na sagal al mihana jani Allah bo ni so na ni sa bu safara fi safara ko lepp dugul do ni gen wal ko rek kon gen wal ki xam nga lan la ci safara kon in harfu shart jeesu mun la te jeesu ni waru fi xam ko ni shart sun jeesu tashrat ma zan tar fi jeesu ni ko ni ban ko ni fa ni dawa i nek ma fo lum bi ni nga sa fa ta bu ni ci ni ndek yoy mu takal te mu was yaaji ni fa badal na ci dawa i ci ko top na fatal na fa taal ta halu ci ni fa te mu da fo tok fa ma ci ni jaabi mo ngi defal dagal fa go na tan tan ni nayo al ni hama di wo fo lu ñaare ci tok fa na fa fata ndax day ko ko taksir ba nga huma nek ni ci ngal ñu ñaar ba do istimaali ba do la do ba ba do yo xalati ak ba do ñu ngi def ko bu jappal ni ta yu su bu ta dana ba do istimaal moy ñettal bi ba do yo xalat moy ñentay bi ba do istimaal li ngi xam moy moy ba bu nek baral day nek mana du nek lo mana lu ñu jëm dina leñ jëm du koy labbo ñu xam ko rek ko do ba do jitu mo koy labbo nga xam ko ni way ñu jëm dina leñ do ñu ñu ba nga xam ko mo na rafataay wala ñaawal wala leer wala la ndam wala xif wala mar wala naajur wala sahar yi ñu ngi leen ka hawl ko ni so jëm ni rabbu yeenal ni rabbi sama borom ah nuru leeram gëp mo yeenal taxwal yi sama dëkk xam nga leer gi borom do ko la do bu leeré nga xam ni leer ni rek waye leer gi du bëgg jo xam ni lañ ko mëna ngëp takko ko rahi rabbu fihi malillah rabbu mo fa'ilam ni mo fa'ilam ni dam na ko ci ndu ko mu tokal ni ko wax yaay yi nuru mu dara ci abbi ci ko tok rafaal mu rafaal dam ni tax do ni ci muhrab ko mu daf fo ahwali mu fo bi ni ci rabbu ahwali mu fo bi ni ci rabbu fo bi ni la rafaal ni mo ni wax ndek li ak na fa ko na fa ni fa ta bu mu tokal ci ndu ko mu tokal ni ko wax yaay yi ba nga ñu tan ni mo do tu da bi ko salaam mu rek rek nga wax ko ci bo ko dalal gaay ko tay ko wax baati ñaaral ba dama ma def ñonté mo la sax mu nek ba gëna faté ci waral ñu moy ñu tuub daal ci jëk yi nga faté won ni ko ñaaral bo tax nga wax dang ko fatali ko nga tuub ñaaral yi wala ko wax ba gëna misiya da na nek sax ba gëna ibrat ibrat yu wax sabbu moy bu ñu tuub daal ci jëk yi ya ko tayoon kana bu ñu ko bayyi ci ko wara japp ni xibaar baati ñaaral bi mo daax ci waal jëk bi rek nga bayyi ko gën bu ñaaral lepp mo dogal ibrat kon non fa ko fekk sa doon ni dalu nako misal ndax ni takku ci la taxam nga wax rek dam ci ko mo la misal yo bi mutu jayna jali ya ba ka wolé mo ci wani du jëm ni kilifa gi ala do ni jayna li bobu ko ne le fekk ni dañu wax li booba ñun ko rek tax way le mo tax yow a su booba kon ba dañu xat na fekk bi nga jaay na li da nga fatte woni mo nga jaay na dana duñ ko fatte ko nga jël na jaaga ko dem dal nek ko dem ni xiya fekk bi nga wax jaay na li ci fa tawf la fa diina la gëna bu dañ ko bay rek xam na le mo ngi ci jaay nga ci ko jël ba nga resul mo ba dem ni dara ko ko ihram ni ni bi xto ci ala faay la ko dem ci baax jaay la ci mo faay la da ji ñëpp ji bu fa ñu bëgg ci bëntu ñu na fa ñëw leex bu xara tay ñu xara tan na leen bu ñeex waay ñaar ji ba la ci sa ji rek ji ci ñu ko topp na sax ñu na fa ñëw leex bu xara ka gi xar ba ci ta gën na lo ci ñëpp jaar bu dëror am ci bëntu tay mu daf awale